Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz istikamet. İstikamet dost doğru anlamına geliyor. Eğer bir kişinin dünyadaki yaşantısı Allah'ın emrettiği şekilde dost doğru olursa, tabii bunun bir de karşı mükafatı var. İnşallah konu bu akşam bu olacak. Dünyada her şey geçici. Dünya durmadan döndüğü gibi her şey dünyada değişim sürecine tabi oluyor. Günler, geceler, mevsimler, bitkiler ve insanlar, doğanlar, ölenler, bebekler çocuk oluyor, çocuklar genç oluyor. Gençler orta yaşına geliyorlar, duraklama dönemine geliyorlar. Sonra yaşlılık, hastalık derken ölüm. İşte bu dünya alemi fani alem, geçici alem. Eğer bir kişiye nasip olur da kişi dünya hayatını dosdoğru geçirebilirse, tabi bu doğrulukta Allah'ın Celle Celaluhu emrine uygun olursa, elhamdülillah bu kişi ölürken de, kabrine konduğu zaman da ve kabrinden kalkarken de melekler bunun yanına gelecekler, bunlara müjde verecekler. Bize Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde ayet 30-31 nasip olsa inşallah. Estağfirullah, bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُ رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اِلٰهِرْ اِنَّ Arapçada kesinlik anlamına geliyor. Kesinlikle, muhakkak ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ isim mevsul şu kimseler, şu insanlar قَالُوا dediler رَبُّنَ اللّٰه Allah Celle Şanlığı Rabbimiz dediler. Bunu dille de söylediler. Sümme istakamu ondan sonra. Önce Allah Celle Şanlığı rububiyetini, Rabbini kabullendiler. Buna boyun eğdiler. İnandı, iman ettiler. Ondan sonra da sümme istakamu istikamet üzerine oldular. Hayata böyle devam etti. Tetenezzelü aleyhimül melaike. İşte bunların üzerine melekler inecekler, gelecekler. Ne zaman, nerede? Üç halde. Bir, ölüm halinde. İkincisi, kabrine konduğu anda. Üçüncüsü, kabrinden kalkıp mahşer edici zamanda. Ella tehafu ve la tahzunu. Melekler bunlara şöyle diyecekler: sakın ha korkmayın, hüzün duymayın diyecekler. Ve hepsi bir cennet ve bunlara cennet müjdesini verecekler. Şimdi işte bunun tabi biraz daha açıklamasına geçelim. Önce Rabbimiz Allah demek Celle Celaluhu. Allah Teala Celle Celaluhu'nu tanımak, iman etmek, bir de Allah Teala'nın rububiyetini kabullenmek. Başka Rab edinmemek. Başka ilah edinmemek. Ancak Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Peki Rab ne anlama geliyor? Rab mürebbi, yani terbiye edici, yaratıcı, rızık verici. Yarattığı bütün varlıkları kemale erdirici anlamına geliyor. İnsan, akıllı donatılmış insanlar. İşte bu akıl nedir? Akıl aslında insanlara iman için verilmiştir. Allah Teala bizi öyle yaratmış ki bizi Mevlam akıyla donatmış, insan denen varlık aklı ile, yani insan bilinçli olarak Allah'a inanacak, yine insan bilinçli Allah Teala'ya kulluk edecek. Şöyle hepimiz tabii bir tefekkür edelim inşallah. Bir önce geçmişimize bakalım. Biz neydik de bu hale geldik? Tabii hiç kimse bulunduğu halde yine de kalıcı değil ama. Herkes tabii yaşına göre işte hepimiz bulunduğumuz hale bakalım. Tabii içimizde nice gençler var, çocuklar var, orta yaşlar var. Fakat hiç kimse bulunduğu yaşta, bulunduğu seviyede kalıcı değil. Peki bu duruma nasıl geldik? Bizim başlangıcımız nasıl oldu? Peki bunları yapan kim? Elimizde bir şey yok. Kendimize bakıyoruz. Bir de geçmişine bakıyoruz. Bir şey yapmadık. Yapıldık böyle işte. Hiçbir şey yapmadık böyle. Ne doğmak elimizde, ne dünyaya yaşantı elimizde, ne de bebeklikten çocukluğa geçiş, ne de gençliğe geçiş, elimizde hiç ama hiçbir şey yok. İnsan gerçekten aciz varlık insan. Peki bunları yapan kim? Biraz uzun aldım, geçmişe bakalım. Neydik? Kuru topraklarda ölü toprak maddeleri idik. Yani atom elementler halindeydik kuru topraklarda. Ölü atomlar elementler halinde idik. Öyleydik hepimiz de. Sonra tabi Mevlam ezeli takdir etmiş Mevlam. Dünyaya kaç kişi yaratılacak? Kim kimden gelecek? Ne zaman gelecek? Bunu Rabbim takdir etmiş. Mevlam gökten yağmurlar indiriyor, su indiriyor Mevlam. Ki gökte inen su da baş özellikler vardır. Yerdeki toprak maddeleri çözümleniyor, eriyor. Sonra bunlar bitki kökleri tarafından emiliyorlar. Yani aslında biziz orada işte. Yani biz aslında gerçekte ölü kuru toprak maddeleri idik. Tabii cansızdık, ölü haldeydik. Bilinçsiz tabii. İşte bizi ne oldu? Rabbim gökten su yağmuru indirdi. Önce çözümlendik, eridik yani. Örüldük. Sıvı haline geldik. Çamur haline geldik. Gerçi bugün çamur deyince belki tiskiniriz. Üzerimize sıçarsa ondan belki eza duyarız ama aslında biz çamur halinde idik. Sonra bilgi kökleri tarafından emildik. Emildik. O bilgi köklerinde öyle kimyasal işlemler oldu ki hiçbir laboratuvarın yapamayacağı o kimyasal işlemler yer altında yapıldı ve bizler ölü atom halindeyken kimyasal işlemler sonucu canlı hücre dönüştük. Ama bitki hücreleri haline dönüştük. Gövdeye verildik. Tabii yapraklarda güneş ısısı ışığından havayı karbonu aldılar. Neticede meyve olduk, sebze olduk, hubat olduk işte. Buğday şunu bunu olduk böylece. Sonra tabii yenildik. Bizden öncekiler yani annelerimiz, babalarımız tarafından yenildik, içildik ve mideki bağırsaktaki hazımdan, sindirimden sonra bedene yararlı olan kısımlar beden tarafından emilerek çekildi. bitki kökleri bizleri çamur haldeyken nasıl emip ama özünden nasıl ki bitki kökleri emip almışlarsa bizi çamurun içinden özünden almışlarsa işte özellikle ince bağırsakta da bizde bu şekilde emildik, bedene çekildik. Sonra tam bedende kan olduk, değişik tür hücreler olduk, bedene yayıldık ve bu arada bir de üreme hücresine dönüştük. Tabii erkekte başka, kanda başka isim almak üzere neticede üreme hücresine dönüştük. Mevlamızın takdir ettiği an gelince Mevlam evlenmeyi nasip etti. İşte bir araya gelmeyi Rabbim nasip etti. Ve döl yatağına atıldık. Döl yatağında döllenme olayı ki bu sırf Allah'ın takdiriyle Allah'ın denetiminde, kontrolünde, onun iradesi isteğiyle olur. Yani bu kesinlikle bu şekilde paylaşıyor. Bunu kimse bunu değiştirmeden bozamaz. Allah Teala dilemezse bu olmaz kesinlikle. Allah Teala dilemişse olacak. İşte bakınız, ölü toprak maddeleri halindeyken işte çamur olduk. Bitki emildik, biz hayata dönüştük, sebze meyhubat olduk, insanlar falan yenildik, sindirildik, yine bunun özü çekildi, kan hücrelerken döletanda döllendik. Ondan sonra tabii yavaş yavaş bu kan pıtısı oldu derken ete dönüştü. Hücre tabii aşağıda hep çoğalma başladılar. Ve elhamdülillah insan döl yatağında, ana karnında küçük bir insancık, bebekçik haline geldik. Peki bunları yapan kim? Döl yatağında bunları kim yapabilir? O hürme hücresinden insan şekline dönüştürme. Farklı organlar, farklı dokular böyle, farklı sistemler böyle. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemleri, sinir sistemleri böyle. Ve her sistemin de belli organları, birbirine bağlı organları. Sonra ana karnında tabi Mevlam bize can verdi, hayat verdi Mevlam bizlere. Hayat ilahi sırdır. Onu kimse akla ermez böyle. Bilim oraya uzanam giremez böyle şey. Hayat ilahi sırdır. Allah'ın takdirine bağlıdır. Rabbim dilediğine hayat veriyor. Ana rahminde canlanıyor. Canlı küçük bir cenin, bebek yani küçük bir şekilde ana kanında işte Rabbim, ana kanı Rabbim öyle Rabbim onu düzenliyor ki oradaki o yavrunun hayat koşullarına uygun şekilde hem ana karnındaki düzenleme hem de yavrunun organları da ona uygun bir şekilde. Ana karnındaki yavru canlanıyor ama onun solunum sistemi çalışmıyor ama. Akciğeri çalışmıyor ama. Onun böbreği, bağırsağı çalışmıyor. Mesanyaları çalışmıyor ama. Bağırsakları çalışmıyor ama böyle şey. Peki ne oluyor? İşte Mevlamo'nun göbeğinden bir göbek kordonuyla Mevlamo'nu bir eş denen plasanta ki tıp dilinde denir. Oraya bağlıyor ve annenin dolaşım sistemi, kan sistemi, dolaşım sistemi de aynı o dokuya, plasantaya bağlanıyor. İşte ananın yediği gıdaları kana dönüşüyor. O ana karnındaki yavru göbek kordonu oradan çekiyor. Hem oradan kandan gıdasını alıyor, hem oksijeni alıyor. Tabii kandaki posa çok az şeffaf olduğundan yine buradaki fazlalık posa aynı yolla geride veriliyor. İşte ana karnı bu şekilde düzenleyen, o yavrunun hayat koşuluna göre düzenleyen ve o yavrunun organlarını da o koşullara göre yaratan Mevlam Rabbimiz. Sonra insan dünyaya gelir zamanlar tabii değişiyor. Ana karnındaki hayat koşulları başka, dünyadaki hayat koşulları başka. Hayat koşulları başka. Şu dünyaya gelir zamanlar onu Rabbim düzenliyor. Dünyadaki hayat koşu uygun bir şekilde dönüştürüyor Mevla. Kişi gelir zaman bu defa akciğer, solunum sistemi hemen devreye giriyor. Dolaşım sistemi hepsi bunlar devreye giriyorlar. Dünyaya geliyor. Sonra dünyadaki yaşam koşulları. Bebek dünyaya geldik. Ne gerekiyor insana? Hava gerekiyor. Havada da oksijen olması gerekiyor. Evet, havada başka gazda da var. İnsanlar yer alamıyor bence. Oksijen var. Bu havayı da yaratan. Yani insanı yaratan, insanların organlarını yaratan, insanın bu sistemlerini yaratan o güzel Mevlamız Rabbimiz rububiyetiyle, ki Rabbimiz elhamdülillah Rabbül Alemin'dir. Mevlamız dış ortamı da onu yaratıyor Mevlam böyle şey. İşte havayı soluma, havayı solmaya başlıyor insan. Sonra Mevlam rızık da veriyor bak. Rububiyet böyle. Rızık da onun Mevlamıza aittir. Ana karnındayken kan ile de böyle şey. Kan daha şeffaf. Dünyaya gelince bu kan biraz da ağırlaşıyor, süte dönüşüyor böyle şey. Otomatikman böyle. Doğum olduğu anda, tabii insan hayvan olsun dişisinde, otomatikman bedende süt üretimi devreye giriveriyor. Devreye giriyor böyle şey. Rabbim çocuğa diş de vermiyor. Anasını ısırmaz, yara olmasın derken böyle, dişsiz böyle şey. Süzgeç gibi tam ısı, insan ısısında böyle, ısısında. Hatta ilk gelen süt çocuğu daha çok koruyucu nitelikte gıdadan ziyade böyle şey. Yani sağlıklı bir annenin ki alkol kullanmayan, bu arada sigara da kullanmayan ve bu arada fazla sinirli olmayan sağlıklı bir annenin gerçek süt aslında çocuğu hasta karşı da koruyucu her şey onda mevcuttur böyle işte. Onda mevcuttur. İnsana bu şekilde Mevlam sonra bunlara yetersiz gene eğer Allah Teala dişilere insan olsun hayvan olsun. Eğer Allah Teala dişilere annelik şefkatini vermese hangi doğan yavru gelişip büyüyebilir? Hele insan. Yuvadaki kuş yavrusu nasıl gelişebilir ki? Nasıl gelişebilir? Ne gerekiyor? Bir de anne şefkati gerekiyor. Ki olabilir bazı kadın istemezler. İşte yeter bir çocuk kuram der. Ama Rabbim ver dünyaya geldi mi de onu bir defa gördü mü de onun canı durmaz. Onu kıyamaz böyle şey. Ana şefkati. Ki ana şefkati nedir muhteremler? Bunu kim kime verebilir buna? Buna kimin gücü yetebilir böyle şey? Yuvadaki bir kuş bile. Kuş yuva yapıyor. Önceden gider kuşçağı zavallı. Karnı aç olarak sabah önce yavrusunu doyuruyor böyle. Gider o kuş. Yavrusunu yiyebileceği gıdayı ona Rabbim bildiriyor. Yani efendim içgüdü. İçgüdü yaratan kim? Onu yaratan kim? O hayvanı otomatik o hale getiren kim? O kuş gider. Yavrusunun hangi gıdayı yiyebileceğini bilir. Gider, onu alır, getirir. Yavru ağzını açar, anne onu ağzına atar. Onu, yavru doydu mu, gider kuş su alır bence. Su alır, getirir. Ama suyu bile atmaz boğulmasın diye böyle. Suyu damla damla yavrusuna verir bence. Bir canavar da muhtemelen. En vahşi canavarlar böyle. Onlar da doğum yapıyorlar. Onlar da anne oluyorlar böylece. Aç olan bir canavar yavrusunu parçaya bir yemiyor muhtemelen. Yavrusunu yalıyor, temizliyor, masajını yapıyor onu, kurutuyor onu. Ondan sonra göğsüyle onu emziriyor, ona bakıyor, ama onu himayede koruyor, gereğinde canını feda ediyor ona, onu koruması için. Bu ana şefkatini vermek kimin elinde? Nasıl bir duygu bu? Duyu yaratan kim? İnsanı yaratan kim? İnsanın yaşam koşullarına göre şu alemi yaratan kim? Bak, güneş olmasa olmaz. Hayat olmaz. Ay olmasa hayat düzenli olmaz. Ayında da şuvalar geliyor böyle. Yıldızların da ışınları, şuvalları geliyor böyle. İnsanın, hepsine insan ilgisi var bunların. Bağlısı o insanın var böyle şey. Peki bunları yapan kim? İşte Allah Celle var. Peki başka bunu kim yapabilir? Allah aşkına bunu kim yapabilir? Hangi insan bunu gücü yetebilir? Şu halde işte Rabbin Allah bakınız. Önce bu gerekiyor. Bizim Rabbimiz, yani bizi yaratan, yöneten, yönlendiren, bütün koşulları yaratan böyle. Organları yaratan, sistemi yaratan, onlara çalışma düzenini veren, dış ortamı yaratan Allah Celle Celaluhu böyle. Buna kim başka yapabilir böyle şey? O halde Allah tam var Rab edinenler nedirler? Tabii hiç kuşkusuz sapıklardır işte böyle şey. Yani kalkıp da bir insanı haşa putlaştırmak, bir insanı ilahlaştırmak, Allah'ın yolunu bırakıp da bir insanın izinle peşinden gitmek nedir? Tabii sapık muhteremler. Ne yazık ki insanlar böyle hep gelmişler böyle şey. Tarihe dönüp baktığımız zaman da Nemrut'a da putlaştırılmış, ilahlaştırılmış, heykelleştirilmiş, Firavun da aynı işleri yapmış. Tabii daha çok böylece. Tabii böylece devam ediyor böylece. Bu devam ediyor böylece. Ama ne kadar yazık, ne kadar yazık muhteremler. Hangi akıl bunu kabullenebilir? Hangi mantık bunu kabullenebilir? Hangi gönül bunu benimseyebilir, içine sindirebilir böylece? Allah bırakıp Celle Celaluhu. Biz neysek herkes onun gibi muhteremler. İlahlaştırılan, putlaştırılanlar, izinden gidilenler, adına törenler yapılanlar, onlar da bizim yere atıldı toprak maddelerinden. Onlar da döl yatağında yattı muhteremler. Onlar dünyaya ilgili havaya soldular, bebek oldular, çocuk oldular, genç oldular, ölüp gittiler muhteremler. Allah'ın koyduğu bu denge düzen kanunları, ilahi kanunlar, işte bunlar yürürlükte. Buna kim karşı gelebilir böylece? Bir atmosferik olay, aşırı yağış gelecek, aşırı fırtına gelecek, aşırı sıcaklar gelecek, bir atmosferik bir olay böylece. Bunu önlemeye kimin gücü yetiyor? Dünyanın en büyük ülkeleri, o kadar teknoloji sahipler ama ne yapıyorlar muhteremler? Bir kasırga geliyor, her tarafını berbat ediyor böyle işte. Bir sel geliyor böyle işte. Efendim depremleri geliyor böyle işte. Bunlara kim karşı gelebiliyor böyle işte? İşte demek ki akıl neye gerektiriyor? Önce ancak Rabbimiz Allah demeye geliyor. Rızkımız da o veriyor ama ya. O yaratı rızkımızı yaratıyor böyle işe. Bir tek buğda tanesi kim yaratabilir? Bir damla sütü kim yapabilir? Güneşi yaratmış, ısı, enerji, hava, hepsi bir araya geliyorlar bunlar böylece. Allah'ın koyduğu düzen, denge koymuş. Tabii dünyamız böyle olduğu gibi yaşamımız da buna bağlı. Ölümümüz de buna bağlı. Allah'ın koyduğu kanunlara teslimiz böyle şey. İşte önce bu gerekiyor. Rabbimiz ancak Allah Celle. İnnellezine Mevlam buyuruyor. İnnellezine kesinlikle kesinlikle şu kimseler kalu Rabbinallah. Ancak Allah'tır bizim Rabbimiz. O da yaratan. Ta toprak maddelerinden başlayıp böylece bitkiye döndüren, kana döndüren, hücreye döndüren koyduğu kurallar otomatikmen çalışıyor bunlar. Döl yatağında bizi döllendiren Mevlamız mülk onun işte. O'dur Rabbül Alemin. O'dur Rabbül Alemin. Tabii Allah-u Teala'nın affetmediği, bağışlamadığı suç nedir? İşte Allah'a şirk ortak koşmak. Haşa başka varlıkları Rableştirmek. İnsanların bazı öbüründen daha bazı üstün vasıfları olabilir. Neden? Allah böyle yapmış böylece. Eğer insanların her biri eşit yetenekte olsalardı, toplumsal düzen olmazdı. Herkes aynı boyda olsa, herkes aynı güçte olsa, herkesin aklı, görüşü, yetenekleri eşit olsaydı, toplumsal düzen olmazdı ki böyle. Olmazdı böyle. Herkes ayrı olur böylece. Kimi vali olacak, kiminin kapıcısı olacak, kimin şoförü olacak. Şoför de lazım, ziraatçı lazım, değirmenci lazım, marketçi lazım, fırıncı lazım böylece. Her biri lazım böylece. İtikad başka başka böylece. Bunun için bazı kişi biraz yeteneği olabilir ama haşr-ı Rab olamazdır. Olamaz böylece. Onun için Rabbimiz Allah Celle demek. Peki insan elhamdülillah Allah'ın Celleşanlığı rubiyetini, Rabbini kabullendi, inandı, iman etti kişiye. İman bu işte böylece. Allah birdir Celleşanlığı. Onun şiriki, ortağı, dengi yoktur böyle. Çünkü kainat bir bütündür böylece. Bölünemez böylece. Kainat bir denge düzen kanuna bağlı kainat, bir bütündür kainat. İmandan sonra ne gerekiyor? Onu Allah-u Teala bize buyuruyor. Sümmestekamu, ondan sonra istikamet. İstikamet. Dosdoğru. Dosdoğru yürümek. Efendim işte bana göre bu daha doğru. Bana göre bu daha doğru. Olur mu? Hayır, olmaz. Mevlam buyuruyor bizlere yine. Hatta daha doğrusu Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor. Hud suresinde sebillah. Festekim kema ümürte. Bakınız. Bir peygamber, Hatemül Enbiya Allah'ın Resulü, o bile kendi görüşüne göre edemiyor böyle. O da özgür değil. Mevlam buyuruyor. Festekim. Ya Muhammed'im, Habibim, istikamet tut, müstakim ol, doğru ol, doğru yoldan yürü. Ne şekilde? Kema ümürte, emir olunduğun gibi. Nasıl emir olunduğun, nasıl sen emrediyor Mevla buyuruyor, o yolda dostları yürüyor. Yani her insan aklına, görüşüne göre, işte sana göre, bana göre, yok muhtemelen bak. Mevla buyuruyor, فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Sen bile Habibim, Allah buyuruyor böylece. Habibim sen de, Mevla buyuruyor, sen de emir olunduğun şekilde dost doğru, müstakim ol, doğru ol böyle işte. O yolda yürü böyle. İstikamete yürü böyle işte. Bunun için Allah Rabbimiz diye bunu kabullendikten sonra iman gerçekçi bir imana. Öyle taklitçi değil. Öyle işte Allah var falan değil böyle. O şekilde böylece Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah'ın rububiyeti, odur alemin Rabbi. O'dur Rabbimiz diye, onun haşa ortak şerik yoktur. Bu kesin imandan sonra istikamet. Allah'ın Celle Celaluhu emrettiği şekilde Allah'ın belirlediği yolda yürümek, müstakim olmak. Bu istikamet nasıl olacak? Mevlamız bize buyuruyor Fatiha, ya Elham Şerif suresinde. Bismillah. İhdine sırata müstakim bakınız. Tabi bu kolay değil. Bunun için her gün beş vakit namazımızın hem de her rekatında Allah-u Teala buraya dua ediyoruz. İhdine sırata müstakim bakınız. İhdi, hidayet eyle. Yüzü ulaştır. Na bizleri. Bir de burada ihdini olsaydı herkes yalnız kendin dua ederdi. İhdini beni anla, hidayet ettir. Burada Mevlamız ne buyuruyor? İhdina. na çoğu geliyor, bizler anlamına geliyor. Yani kıbleye dönen, tekbir alan, el bağlayan bütün müminler bir kardeş. Bir anonim şirket böyle şey. Ortada Kabe-i Muazzama, Beytullah. İlk onu çeviren saflar, saf saf böyle şey. Halkalar yani böyle. Ondan sonra artık Mekke, Medine, bütün dünya içerisinde. Tabii bu namaz kılan müminler içerisinde nice evliyalar var, hayatta evliyalar böyle işte. Nice salihler, aşıklar, müttekiler var, hastalar var, garipler var böyle, yetimler var, çocuklar da var böylece. Hepsi, hepimiz aynı dua yapıyoruz ama duamız müşterek birlikte yapıyoruz böylece. Herkes böyle. Ki evliyaların başında kutuptur, kutbül ahtap. O da ihtina diyor, bize diyor böyle. Biz işini alıyor elhamdülillah. Biz de bunu diyoruz böyle. İşte ne mutlu benim sevgili kardeşlerim, beş vakit namazını kılanlara bakmamız. Allah korusun, beş vakit namazı kılmayanlar bu toplumun duasının dışında kalıyorlar. Allah korusun. İhdina. Biz ihtiyat edelim. Neyi? Es sıratan müstakim, sıratı müstakim diye bak. Aman sana müstakim. Peki nasıl bir şey bu sana müstakim acaba? Bunun bir örneği bir şey var mı acaba? Evet var. Mevlam buyuruyor. Sıratallezine en'amte aleyhim. Bak işte bu. Sıratallezine şu kimselerin yoluna. Sırat yol demektir. Ya Rabbi bizleri şu kimselerin yoluna hidayete ulaştır. Kim onlar? En'amte aleyhim. Senin nimetlendirdiğin kulların. Kimler bunlar da? Zaten Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an açıklamasını yapar muhteremler. Haşa kimse Kur'an-ı Kerim'i kalmana veremez. Küfre gider. Dinden çık Allah korusun böylece. Ki Mevlam buyuruyor. Kimler bunlar? Allah'ın nimeti erenler. Onu da Mevlam buyuruyor bizlere. Nisa suresinde. Estağfirullah. Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şüyada ve salihin. Bir nebiyin, nebi peygamberler bak. Peygamberlerin yolu. Ve sıddıkın sıddık. Sadakatle Allah'ın dinine bağlı böyle. Malını verir, canını verir ama asla dinine taviz veremez böyle. Dinine tam bağlı böyle. Sürekli yürür, kesin engel adım atmaz böyle. İşte. Ve şühada şehit, şehit. Allah'ın yolunda, Allah'ın din hakim kılmak için canını veren şehitler. Ve salihin sülaha, salihler böyle. Allah'ın sevgili kulları böyle. Yani salahı üstün gelenler böyle. İşte bunların yolu bakımında. Demek ki ne yapacağız? Her işimizde örnek, önder, onlar bize. Başkası önder alamayız. Başka faalleri örnek alamayız. Peygamberler. Peygamberler önce örnek bizlere. Sıddıklar, şehitler, salihler, yani evliyalar, bunlar bize örnek. Peki ne yaptı bunlar? Nasıl yaşadılar bunlar? Tabii önce farzlar geliyor muhtemelen. Farzlar geliyor. İşte bunların başında günlük yaşantımızda beş vakit namaz geliyor. Efendim işte namaz, namaz, namaz her günde bu biter mi? Biter, biter matara. Biter matara. Mesela şu anda, şu yörede, şu anda elhamdülillah yatsı namazını kıldık. Tabii kılmayan da olabilir işimizler. Biraz da küçük olan da vardır. Ama genelde kıldık yatsı namazını. Elhamdülillah teravide kıldık. Allah aşkına elhamdülillah. Şimdi ne oldu? Bizim bugünkü namazımız bitti. Bu kadar. Yani bizim günlük namazımız beş vakitti. Ve günün son namazı nedir? Yatsı namazı ve vitir namazıydı. Bu dönemde kıldık. Bizim artık bugünkü namazımız bitti artık. Bitti. Peki yarın ne olacak? Eğer yarına sağ çıkarsak Yarın da sabahımızda fazla olacak bizlere. Yarın sağa çıkarsak. Ebu Hayyan Hazretleri vardır. Eylül'ün kendisi de. Bu mübarek kişi bir gün Dicle kenarında Hazreti Veysel Karan ile karşılaşıyorlar. Zaten Hazreti Ebu Hayyan Hazreti Veysel Karan'ı da çok severmiş. Hatta ona aşıkmış bile. Onu arıyormuş. Allah'a dua ediyormuş. Onu da beni görüştür diye. Bir gün Dicle kenarında Hazreti Veysel Karan ile rast giriyor. Veysel Karan'ı'ya soruyor. Bana bir diyor nasihatta bulun. Bundan yaralanayım. Ona şöyle buyuruyor. Gece diyor yattığın zaman diyor şunu bil ki diyor Azrail de belki başucunda senin nefesini sayıyor belki diyor. Belki senin son gecen diyor. Sayılı nefeslerin var diyor. Belki son dakikaların, son saatlerindesin diyor. Her akşam yatacağın zaman diyor. Gözün kapanışını bil ki diyor. Azrail aleyhisselam belki senin başucunda nefeslerin tükenmesini bekliyor böyle diyor. Belki kalkmayacaksın dünyaya diyor. Uyandığın zaman da diyor, açılan diyor, önce bak, acaba ben yine dünyada mıyım? Yoksa kabirdeyim acayip bak böyle diyor. Uyandığın zaman bak ki diyor, dünyadasın, o da yattığın yerdesin, ölmemişsin daha gece. Ama şunu bil ki diyor, belki diyor o gün son günün, belki Azrail senin şu anda karşında, belki nefesini yine sayıyor böyle buyuruyor. İşte, zaten din kardeşlerim, namaz bitmez diyenler, onlar haşa gafiller, sanki hiç ölmeyecekler. Hep yaşayacak dünyada. Öyle zannediyorlar böylece. Halbuki bugün kılınacağız namazını elhamdülillah. Belki dedim bu son namazımız belki de. Belki sabaha çıkmayacağız. Sabaha çıkarsak tabii Allah'a da şükür olarak elhamdülillah namazını kılarız. İşte istikamet deyince, Allah yolu deyince, peygamberler, sıdık şehit yol deyince ne geliyor? Yolumuzda önce 5 vakit namazdan bu yol geçin muhteremler. Namazsız tek peygamber yok böyle. Namazsız tek evliya yoktur böylece. Hepsinin yolu namazdan geçmiştir böylece. Bunun için efendim işte insanların çoğu kılmıyorlar. Bunlar bize bir neden bahane olamaz ki muhteremler. Yüce kudret. Nedir ki insanların çoğunluğu? Nedir ki şu dünya? Şu kainata baktığımız zaman, evrene baktığımız zamanlar. Nedir ki dünya muhtemelen? Güneş sisteminde bir leblebidir ki dünya böyle şey. Ya galaksi içerisinde nedir dünya? Atom değil ki dünya böyle. Bir zerre değil ki böyle şey. Yani o kudret ilahi dilerse dünyayı bir anda yok edemez muhtemelen. Nedir ki insanlar? Yani insanların çoğu namaz kılmaması ile haş Allah'a karşı direnecekler mi bunlar? Haşa muhteremler. Bunun için Süleyman Şahaz ne güzel buyuruyor Mevlüt'te. Ey Habibim bir avuç toprağa minnet mi eyledin bak muhteremler. Bir avuç toprağa. Yani bir insan aslında bir avuç toprak. Toprağından yaratılmış, toprağa dönüşen insan bu şekilde. Bunun için önce tabi 5 vakit namaz muhteremler. Kılmamaya değil de kendimizi kılmaya zorlayacağız. Bunu yapmaya mecburuz. Görevimiz bu böyle bir şey. Baş yolumuz yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Sonra tabii Ramazan'da oruç tutmak bir ay. Elhamdülillah. Tabii bunu da oruçla güzel tutmak böyle. Şikayetsiz, üflemeden, oflamadan, daralmadan, bunalmadan, efendim akşam üzeri işte kafam karıştı, beynim attı demeden böyle. Yani şatir atmadan, böyle sinirlenmeden Allah'ın bu emrine de kabullenerek, razı olarak oruç tutmak. Helal lokmayla iftar açmak, helal lokmayla oruca başlamak. Tabii sonra Mars'a zekatı vermek. Yine insanın haliyse hacını yapmak. Sonra günahlardan da kaçınmak gerekiyor. Günahdan kaçınmak gerekiyor. Bir hasta ne kadar ilaçlarını düzenli alsa kullansa da eğer zararlı şeyden kaçınmazsa yine hastalıktan kurtulamamıştır. En basiti bir grip ki. En basit grip. Gribe yakalanan kişi her ne kadar işte iğnesini alsın, ilacını alsın, C vitamini alsın, şunu alsın, bunu alsın, alsın, alsın. Ama bir de başını yıkar, soğuk suya dışarı çıkar. Efendim rüzgarda durur, soğukta durur. Buz gibi şey soğuk şehir içerisinde tabii geçmez muhtemelen. Bunun için elhamdülillah Allah'a kulluk etmek, Allah'a boyun etmek, o bizim Rabbimizdir demek, Allah rububiyetini kabullenmek, işte ibadetleri yapmak ve mutlaka günahlardan da kaçınmak. Günah kaçınmak böyle şey. Nedir günahlar? Aşağı yukarı bunlar bilinen konular, günahlar. Böyle. Bilinen konular. Yani herkesin bildiği konular bunlar. Mesela alkol, içki almak. Haram. Herkes biliyor bunu. Böyle şey. Kumar, haram. Herkes bunu biliyor. Fuhuş, faiz, haram. Herkes bunu biliyor muhtemelen böylece. Herkes bildiği bunlar böylece. Sonra tabii hanımların örtünmesi, Allah'ın emri, açı gezmek haram. Herkes bunu da biliyor böylece. Efendim işte işim gücüm şu bu. Artık elinden geleni ötüneceksin muhtemelen. Her kendisine böyle. Yani kim yaparsa kendisine. Kendisine muhtemelen. Kişi kendi buna yaralanacak. Yaralanacak bunun için. Elden geldiği kadar örtünmek böyle. Bir santim daha uzun, bir santim daha uzun, bir santim daha uzun böyle etekten, koldan. İşte başına bir şey almak, çalmak gerekiyor. Tesettür ilahi emir. Allah'ın emri cilalıyor böylece. Yine geçecek bunlar. Sonra tabii kulakları da var. Bu arada gıybet dedikodu yapmak böyle. Bu da haram böylece. Bu da haram böyle. Buna sakınmak gerekiyor. Peki bir insan bunları yaparsa ne olacak? Oraya gelelim şimdi. Elhamdülillah Allah Rabbim dedi. Başka Rabb bilmedi. Zaten hangi akıl bunu kabul eder ki? Yani Allah aşkına düşünelim muhtemelen böyle. Yani Allah'ı bırakıp haşa bir beşeri insanı putlaştırmak, rububiyet Rabb edinmek, Allah'ın emrini bırak onun izinden gitmek, hangi akıl bunu kabullenebilir ki böyle? Hangi vicdan günü bu işine sindirebilir ki bunu böyle şey böyle? Nasıl olabilir ki böyle şey? İşte akıl mantığı bunu gerektirir. Rabbimizi öyle yaratmış derler. Bizi Rabbim öyle yaratmış ve Rabbim öyle yaratmış, kainat yaratmış Rabbim böyle şey. Önce Allah Rabbimiz Celle Şanlı. Bunu kabullenmek Allah birdir. Yani La ilahe illallah. Ondan sonra istikamet böyle. İstikamet böyle. Allah'ın çizdiği, emrettiği yolda yürümek. Ki Mevlam buyuruyor. Festekim kema ümirte. Ey Habib Muhammed'im sen de haşa kafana göre değil, görüşüne göre değil Mevlam buyuruyor. Emrolunduğun gibi dostlara gideceksin böyle. Allah emrettiği gibi öleceksin. Peki bir insan böyle yaşasa ne olacak şimdi? Bu tabii bunun bir mükafatı var ya. Bunun bir ödülü de var şimdi. Kişi dünyada icabında kişi tabii toplumdan soyutlanabilir, dışlanabilir. Hatta insan bazen ya aşağılanabilir olabilece. Ama ne de ki toplum muhtemelenler. Bir avuç toprak muhtemelenler. Atom yığınlar işte böylece. Atom, öyle atom yığınlar muhtemelenler. İnsan buna toplum aldığım insan bunlar efendim işte. Bitki olmuş, insan olmuş. Yine çürüyüp, yine topa dönüşecek, atom olacak yine efendim. Yani geçici görüntüler efendim. Geçici bir görüntüler efendim. Evet, bakıyoruz bir çiçekler, ağaçlar, insanlar. Ama sürekli değişim böyle işte. Sürekli değişim böyle işte. Üst makamda oturanlar değişiyor muhteremler. Kapıcı değişiyor, işçi değişiyor, amir değişiyor, müdür değişiyor, esnaf değişiyor böyle. İdareci değişiyor, yönetici değişiyor, yönlendiren değiştiriyor. Size değişim böyle. Nasıl ki her baharda değişik çiçekler, bitki, ağaçlar oluyorsa böyle, işte insan da böyle değişiyor sürekli böylece. Değişiyor böylece. Toplum böyle. Biz de buna tabiiz ve değişeceğiz. Bunun için bir insan tabii toplumu aşacak mı? Aşacak. Şimdi gelin bunun tabii ödülüne, mükafatına. Mevlamız buyuruyor bize elhamdülillah. Tetenezzelü aleyhimül melaike. İşte bunların üzerine melekler inecekler, gelecekler. Ne zaman? Biri ölüm halinde. Ölüm halinde. İster arabada ölsün, ister trafik kazasında ölsün, ister hastanede ölsün, ister evinde, kendi yatağında ölsün. O kısa zamanda çok ama çok şey olabiliyor onda böyle. Çok şey oluyor böyle onda. Peki ne oluyor? İşte o anda kişinin gözünden kalbinin perde kaldırılıyor muhteremler. Daha doğrusu insan dünyayı artık bulanık görmeye başlıyor. Öbür alemi açık net görmeye başlıyor böylece. Mesela çok ağır kişi artık yarı komada gelin gelip geçiyor böyle baygın bir halde. Tabi bunun işi de zor biraz. Ne deniyor bunu Arapçada? Sekerat-ı mevt. Sekerat-ı mevt. Sekerat, sekir, yani bir nevi sarhoşluk hali gibi böyle işte. Yani beyin karışmış, can vurmuş, damardan can çekilmeye başlıyor. Hararet, sıkıntı, darlık böyle işinde muazzam bir şey böylece hal geliyor. Kişi o anda artık yakınlarını görmüyor muhteremler. Kişi o anda en canlarına geçiyor anda. Herkes ondan can derdine düşüyor. Peki ne oluyor anda? İşte o anda eğer bu kişi Rabbim Allah demiş cilali. Kişi bu sözünde sadık doğru ise, Allah Rab diye bağlanmışsa, bu kişi müstakim olmuşsa, yani Allah yolunda yürümüşse, o anda en ümitsiz bir anında böyle, artık ciğerleri yanar, ağzı kurur, dili kurur muhteremler. Artık gözü pek seçemez böyle. Hırlama hallere başlar. İçinde muazzam terleme, sıkıntı, hararet olurken hemen onun bulunduğu yere bir grup rahmet melekleri gelirler böyle. Ve ehli keşif, yani evliyullah, bunları o anda görürler onlar. Melekler genelde insan şeklinde gelirler o anda böyle. Evet, o anda insan şeklinde gelirler. Ama nasıl insan? Çok nurlu, böyle sevimli, sempatik, uysal böyle. Ölüm hali olan kişi onları görünce içten bir rahatlık gelir böylece. İçten bir rahatlık gelir böyle. O kadar nurlu, o kadar sevimli, o kadar sempatik bir insanlar, insan şeklinde gelirler. Ne yapar melekler? O anda işte bu kişiye tövbeyi hep beraber söylerler böyle, kendilerine böyle. Estağfurullah azim diye tövbe ettirirler. Ondan sonra kelime-i tevhide başlarlar melekler, hep beraber başlarlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Öyle bir hava olur ki, öyle bir hava oluşur ki o anda ruhsal bir hava oluşur. O kişinin ruhu o zikrullah'tan, meleklerin nurundan, o kişinin ruhu muazzam tat alır böyle. Feyiz alır böyle işte. Kişi o andaki sıkıntısı unutur. O harareti gider böyle. Ağzın kuruması gider kişinin anda böyle. O zikrullah ile haber. O kişi de diliyle anda söyleyemese bile kişi böyle kalbiyle onunla haber zikrullah'a başlar. Ve tabii o anda kişinin bir de korkusu vardır. Kişinin anda bir de korkusu vardır. Acaba imanı kurtarabilecek mi? Acaba nereye gidecek? İşte onun anda melekler müjde verirler. Bir. İkincisi, kişi bir de kabrine konduğu zaman. O kabre konuş da konma hali, o an çok enteresan bir an böyle. Duygusal bir andı. kişinin böyle kabre konması. İnsan, aynı insan, insan ölmüyor ki, ruh. Yani gören, işiden, korkan, hüzün duyan, kıvanç duyan ruh. Böyle. Aynı ruh böyle işte. Beden bir şey yok. Et kemik yiyorlar. Al böbreğini değiş, al başka böbrek tak. Fark etmiyor ki. Kalbini değil, başka bir kalp tak böyle. Fark etmiyor ki hiç. Kolu kesilmiş, atılmış. İmkansa kol takılsa. Hiç fark etmez böyle şey. Hatta mesela tıp gelişse de tabii olmayacak başka da olsa mesela bir insana büyük bir kuşun kanatları takılsa kol yerine kişi uçsa bile ama insan aynı insan be. Ruh değişmiyor çünkü böyle şey. İşte kişinin kabre konduğu an böyle şey. Aynı insan böyle. Kişi o anda hepsini böyle görüyor, biliyor. Kabre konduğu an böyle. Tabi üzeri toprakla tahta diziliyor. Üzeri toprakla örtülüyor. Ama ruha toprak tahta engel olmuyor görüşüne. Nasıl ki bazı ışınlar ki kimin içine girebiliyor, betona karşıya geçebiliyor ışınlar. Ruh tabi ışınların çok da ötesinde. Çünkü ışınlar madde hali, atomlarla gelen şeyler böylece, onlar böylece. Ruh olduğu için melekleri gibi ruh daha şeffaf böyle. Toprak atı üzerine ama ruha engel olmuyor, şeffaf. Sanki cam gibi oluyor toprak ruh için. Ruh tabi o anda gidenleri görüyor. Yüzen toprak atınları da görüyor. Okyanı görüyor. Güleni görüyor. Konuşanı görüyor ve onunla gidip arkalarından da bakıyor, onlara bakıyor böyle işte. İşte o andaki kişi en korkulu an böyle. Yani başka hayata geçiş, başka aleme geçiş anı. Tabi biraz da melekler gelecekler, ayrı sorunu gelecekler. İşte o anda yine o kişinin kabine bir grup rahmet melekesi geliyor ona böyle. En korktuğu anda, yalnız kaldığı anda, herkes dalıp gidiyor özellikle böylece. Hele ikinden sonra gömülenler daha da mahsur oluyorlar muhteremler. Gerçi imanları için ışık fark etmiyor ama daha mahsur oluyorlar. İş şu anda aynı melekler, rahmet melekleri deniliyor bunlara. O sevimli melekler, onurlu melekler, o sempatik melekler, uyumlu melekler kabinden çeviriyorlar böylece. Çeviriyorlar. Kişi bakıyor elhamdülillah yalnız değil böylece. Evet, oğlu gitti. Kardeşi gitti. Komşusu gitti. Kalsa ne yapacak? Kalsa ne yapacak? Bir şey yapamaz böylece. Yapamaz. Meleklere geliyorlar. Tabi buna korkma diyorlar işte. Ayette okuyacağım sonra inşallah. Üçüncüsü bilhassa kabirden kalkış anı, yani kıyamet olayından sonra. Tabii kıyamet olayında bütün canlar ölecek, yer göklerin düzeni değişecek, dünya başka dünya olacak. Yani hem vasfen hem aslen. Yani aslen kimyasal olarak dünyanın maddesi değil başka madde dönüşecek, vasfen de fiziksel olarak dünya başka dünya olacak. Dağ kalmayacak, deniz kalmayacak ve bu dünya çok ama çok büyüyecek, bu dünya muazzam dünya büyüyecek. Gökler başka maddeler dönüşecek de başka alacaklar. Ondan sonra ikinci sur üfürülünce bir sarsıntıyla beraber yine insanların bedeniyle buluşacak. Ana karında bizi yaratan güzel Mevlamız bizim yanımızda yaratacak muhtemelen. Allah yeni düzeni ortaya koyacak, yürürlüğe koyacak ve bizim bedenlerimiz ana karında oluştuğu gibi yer altında oluşacak. Su üfürülünce her ruh gelecek, bedeni gelecek bu dönemde. Kabirden kalkış, işte ne deniyor buna? Feza-i Ekber. Feza-i Ekber. En korkulu gün. En korkunç gün böylece. O an böylece. Kabirden kalkış. Hatta kabir azabını çekmekte olan kafirler bile derdi. Ki o kadar zor kabir azabı, dehşetli kabir azabı ama kabirden kalkış, sur üfürülüyor böyle. Dünya başka dünya olmuş. Gökten üzerine değişmiş, güneş hemen tepede yakıyor böyle şey. Mahşede gören kişiler diyecekler, Bismillah, ben be asana minber kadina bakacaklar. Ben be asana minber kadina, bizi kabrimizden kim kaldırdı? Ne rahatlık orada diyecekler böyle şey. Ondan bir cevap verilecek. Haza, mabader rahman ve sadakal mürselün. İşte Rahman Allah'ın vaat ettiği gün işte bu bir bak. Kabirden kalkış günü, hesap günü, mahşer günü. Bütün peygamberler bunu anlattılar. Ondan sonra hak sadık çıktı bu şekilde kardeşe. İşte kabirden kalkış anı nefsi, nefsi muhteremler. Hatta anda, o anda peygamberler bile biri hariç o anda ümmetini o anda düşünemeyecek. O gün dehşetinden, korkusundan böylece bir nefsi nefsi olacak. İşte kim dünyada Allah Rabbim demiş Celaluhu. Başka edilmemiş bir Allah'a birilmiş bir Celaluhu. Allah yolunda yürümüşse yine işte o anda kabirden kalkış anında yine onların o kişinin etrafına bir grup melek gelecek. Peki melekler ne diyecektir o kişilere? İnşallah bize girilir inşallah tabii inşallah muhteremde. Dua ederim Mevlamıza inşallah. Ella tehafu bak. En ile burada la geliyor. Bunu sakin tabii ama idgam ediliyor. Ella okuyor. Aslında en la. Yine burada harfice vardır. Bir endir aslında. Yani şu melekler şu sözü söylemek için geliyorlar ki Ella tehafu korkmayın, sakın ha korkma. Çünkü o an korkunç an böyle. Bir ölüm anı, kişi anda korkuyor. Nereye gidecek, başka ne gidecek. İkincisi kabre konulan kişi korkuyor. Üçüncüsü en müthişi, en dehşetlisi kabreden kalkış. Önce ne diyorlar? Ella tehafu korkmayınız. Sen korkmayınız. Korku, yani geleceğinizden korkmayınız. Vela tahzenu ve geçmişten dolayı da hüzün duymayınız. Yani eyvah dünyaya aldanmışım, yandım, hayatım boş geçmiş demeyin. Yani sizin dünyanız elhamdan dolu dolu geçti elhamdan böyle. İmanlı geçti, inançlı geçti, bilinçli geçti, ibadete geçti. İslam'a sarıldınız, Kur'an'a sarıldınız, ömür boş harcamadınız bak. İki şey böyle şey. Bir, korkmayın, gelecekten korkmayınız. İkincisi, hüzün duymayınız, geçmişinizden. Ve ebşirû bil cenneh. Ve ebşirû ve sevinin. Yani müjde veriyorlar bunlara. Ferahlanın, sevinin. Gayet rahatlayın artık böyle. Huzura gelin. Neyle? Bin cennetilleti kuntum tu'adu. Bak. Bir cennetilleti. O öyle bir cennet ile sevinin ki yani varsın cennet varacağınız yer. Kuntum tu'adu. Dünyada size vaat olunan cennet var ya. Vaat olunan cennet. Allah'ın kitabı ile size vaat ettiği cennet. İşte o cennete gireceksiniz. Sevinin. Şimdi muhterem din kardeşlerim, halk arasında bir yanlış inanç var. Epey yaygın da böyle. Biraz da bu tasavvufi yönünde. Ne diyor bazıları? İşte bir kişi eğer birine bağlanmazsa ona kimse yardım etmez. Ölürken de yalnız kalacak. Kabirde kimse yardım etmez. Mahşer öpeceği diyorlar. Efendim işte birine bağlanırsa bağlandığı işte mürşid ona yardım edecek. Bu yanlış muhteremler. Yanlış inanç. Ehl-i sünnete ters bir inanç bu şekilde böyle şey. Haşa olur mu böyle bir şey böyle şey. Bir kişi Kur'an-ı Kerim yaşayacak. Allah emrini yerine getirecek. İmanı kamil olacak. Bilinçli inanacak. Kişi Resulullah'ın sünnetine yapışacak. Bunu yapacak. Ama bir yere bağlanmadığı için de bu terk olunacak. Haşa başıboş kalacak böylece. Kimse onu kurtarmayacak. Olur mu muhteremler? Olur mu öyle bir şey böyle? Haş Allah'ın kitabı, peygamber sünneti yetersiz mi yani böylece? Yetersiz mi bunlar bu şekilde böylece? İşte bakınız, okuduğum ayeti kerime. Fussilet suresinde ayet 30 ayetinde ki bak Mevlam buyuruyor mesela. Allah Teala bizlere buyuruyor. Kim ki erkek kadın önce imanını olgunlaştıracak, Rabbim Allah diyecek, baş Rab edinmeyecek, kişilere putlaştırmayacak, Allah yolunu bırakıp baş dizine gitmeyecek. Sonra müstakim olacak. İslam yaşayacak. Kim bunu yaparsa, bir yere bağlı olsun olmasın, nasıl olsa olsun, bu kişi öleceği zamanda, bu kişi kabrine konduğu zamanda, yine bu kişiler kabrinden kalkacağı zamanda, mahşere kalkacağı zamanda, bunların başına bir grup melek gelecek, hem de rahmet melekleri gelecek. Sevimli, nurlu, sempatik, güler yüzlü böyle, uyumlu, insanla bütünleşen melekleri gelecekler. Bunlara yardım edecekler, bunlara müjde verecekler. Bir kişi ölüm halindeyken o kişinin yanına bu şekilde melekler geldiği zaman oraya şeytanlar sokulamazlar muhteremler. Sokulamazlar kardeşe. O kişi şeytan zarar veremez. Bir kişi kabrine konduğu zaman da yanına bu melekler geldiği zaman sual melekleri mülkendeki soru sorarken de ne yapacak? Bu melekler buna yardım edecekler muhteremler. Yine bu kişi kabrinden kalkacağı zaman da melekler gelecekti azıcama. Gerçekler. Bunun için böyle bir yanlış inanç çok dinim açısından tehlikelidir böyle şey. Yani bir yere bağlanmayan, haşa ona Allah yardım etmeyecek, ona peygamber yardım etmeyecek, o başıboş kalacak, yanlış bir şeydir böyle. Yine bunun bir sakıncası daha var. Tabi bunu yapan cahiller, yani avam dediğimiz halk tabakaları böyle yani. Yani güya bir yere bağlanan kişi ne yapıyor? Efendim işte efendim beni kurtaracak. Son nöbetinde bana gelecek. İmanımı kurtaracak. Kabirde gelecek. Şu bu gelecek bu şekilde. Ne yapıyor? Korkuyu atıyor böylece. Yani sanki kesin olarak kurtaracağa bakıyor. Halbuki yine ehl-i sünnet ve cemaat inancına göre her insanın ortada olması gerekiyor. Beynel havf vereceği. Korku bir tanesi olacak böyle şey. Eğer bir insan işte beni şu kurtaracak diye kesin ona güvenir, korkuyu atarsa bu inanç açısından alakalı durumu tehlikeli olmak derimde. İmanın tehlikeli gibi bu şekilde böyle şey. Sonra şunu da arz edeyim muhterem din kardeşlerim. Bir kişi bir yere bağlanmakla onu o kişi kurtarır diye dinimizde böyle bir kanıt yok muhtemelen böyle şey. Bu halk arasında söylenen bir şeydir böyle ağam tabakasında. Böyle bir kaynak, kanıt yok böyle. Hiçbir kaynağa dayanmayan bir sözü bu şekilde böyle bu. Bu şekilde böylece. Sonra haber de olmaz ama. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cennet-i Bekiya yani Medine mezarına gitti Peygamberimiz. Yanında birkaç sahabesi var. Baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir mezar yeni gömülen bir mevtam yeni mezar var. Peygamber sordu Peygamber Allah'ın Resulü Hatem-i Enbiya soru sahabelere. Kim bu? Kim öldü yakında? Ya Resulallah işte meşte bir kadın vardı ya böyle. Hiç meşten çıkmazdı böyle. Meşlerin kuşuydu böyle. Meşte süpürür, temizler, ibadet ederdi. O kadın öldü. İşte evvelsi gün öldü kadın. Peygamber niye bana haber vermediniz Peygamber? Bakın muhteremler, Peygamberimiz hayatta, Medine'de, o Peygamberin en sevdiği sahabelerinden bir kadın ölüyor. Peygamberin bundan haberi olmuyor muhterem. Olmaz ki böylece. Ancak Allah her şeyi bilen böylece. O efendim işte. Efendim işte beni şeyim kurtaracak. Haberi de olmaz ki muhtemelen böylece. Her şeyi bilen Allah'ın uyup Allah Teala bu şekilde böylece. Bu işin inanç açısından inşallah önce düzelmemiz gerekiyor böylece. Düzelmemiz gerekiyor. Çünkü inançta ne vardır? Beynel havfi ve reca vardır. Korku, ümit arası olacak kişi böyle. Tam ortadan yüksek olacak böyle. Hassas dengede olacak kişi böylece. Korkacak kişiye ya imanımı kurtaramazsam böyle son nefese kadar insan her şey insan değişiyor böylece. Ya kabirinde cevap veremezsem ya mahşerde işin durum kötü olursa korkacak ama ümidini yitirmeyecek ama böylece. İkisi arası olacak kişi böylece. Melekler onlara da şunu söyleyecekler şimdi. Önce tabii korkmayın. Önce korkun giderilmesi demek ki. Zaten korkan ruhtur muhteremler. Ölüm halinde korkan ruhtur. Kabirde korkan ruhtur. Tabi mahşerde rübeden birleşecek orada böylece. Ama önce kişiden korkunun giderilmesi gerekiyor orada böyle. Artık işten geçmiş. Nahnu evlenkâ dünya. Nahnu diyecekler ki melekler bizler. Bak bu nahdi burası çoğu sıkası geliyor. Bizler evliya hüküm sizin evliyanız, yani veliniziz, dostunuz, yardımcınızız. Fil hayat dünya ve fil ahire. Dünyada da ahirete de bak. Yani dünyada yaşarken de yaşantınızda kabirde de ahirete de sizin biz veliniz, yani velil umur işini üzerine alan sizin yardım dostunuz olacaklar. Her insanın kalbinde, kalbin sağ kapağında bir melek vardır. Herkes, her insanda. Yine her insanın kalbinin sol kapağında da bir şeytan vardır. Vardır. Yani kişi, melek de şeytanın kalp. Kalp, şeytan meleğin arasında kalmadı ama. Bütün mesele de kalpte muhteremler. Evet, akıl var ama insanda, irade akıl, beyinde ama işte ama kalpte, gönülde. Gönülde böyle şey. Mesela bazı kişi bir işi yapacak. Akıl onu kabul etmez. Hayır, böyle olmaması gerekiyor. Ne diyor? Elme diye böyle diyor. İle kalbim bunu istiyor böyle, gönlüm böyle istiyor böyle. Özellikle bu konu anlamamız için genç kızlarda, genç erkeklerde olay daha açıkça belirebilir. Mesela bir genç kızı belki daha güzel yaşantı verecek kendisine, istikbal verecek kişiler talip verecek kendisine ama o da aşağısına gider o böylece. Neden? Efendim işte gönlüm böyle işliyor böyle bakımda. Yani aklıyla öbürleri daha haklı, yani geleceğe daha parlak öbürleriyle ama gönlünü aşamaz. Kalbi aşamaz böyle şey. İşte insanın kalbinde ki kalp içindeki duyguya gönül denir. İşte insanın gönlü nerede? Şeytanla meleğin arasında. Melek ilham verir devamlı. Hep iyiliği, güzelliği böyle. İnancında, imanında, ibadetinde böyle nurlar vermeye çalışır. Kişiyi iyiye çekilmeye çalışır. Şeytan da hep kötülükleri vesile çekme vermeye çalıştır. Gönül hangisine meylederse o tarafa da yatar gönül, onun emrine girer Allah korusun böyle işe. Peki insanın buna suçu var mı? Var mı? Var böyle işe. Eğer bir insanın kalbi temizse, kalbi şeffafsa, kişi güzel ahlak sahibi ise o kişinin gönlü melekle uyum sağlar, şeytanla uyum sağlayamaz muhteremler. Bu her zaman hayatta bunu yaşarız böyle. Her zaman hayatta bunu yaşarız böylece. Bu kalp aleminde böyle olduğu gibi dışarıda bu şekildedir böylece. Görevi icabı başka bir vilayet, uzak bir vilayete tayin edilen bir memur. Ne haber gitti yabancı yerde? Kendin nasıl inan yaşantısı neyse öylesini bulur. Onunla arkadaş olur. Onunla uyum sağlayabilir böyle şey. Bir alkolik, rüşvetçi, asabi, ahlaksız, namazsız bir kişi başka bir yere tayin edildi böyle. Gidip de orada Allah'ın şeri kullarına uyum sağlayamaz ki muhteremler böylece. Onları bulur, onlarla bütünleşir, arkadaş olur, samim olur muhteremler. Ama Allah'ın sevgili bir kulu da, Allah'ın salih kulu, inancı yerinde elhamdülillah, bilinci yerinde, şuuru yerinde, alnı secde gören kişi, Allah'tan korkan kişi de, o da yabancı yere gidince, o da ahlaksıza uyum sağlayamaz. Ben ahlaksızı görünce karşıdan onun gönlünü onu sevmez. Onu sevmez bu şekilde böylece. Hatta buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir mecliste, yani bir toplantı yerinde, bir tabi ev olsun, açık dışarıda olsun, bir toplantı yer, grup içerisinde 100 kişi bulunsa, bu 100 kişinin 99'u münafık olsa, yani sapık olsa, ahlaksız olsa, işlerinde tek kişi Allah'ın salih iyi kulu olsa, yine Allah'ın böyle güzel salih kulu o topluma geldiği zaman 99 kişiden hoşlanmaz. Onlara uyum sağlayamaz gönlü. Bir kişi aradan seçer, ona yaklaştır, uyum sağlar böylece. Yine bir toplumda, 100 kişi bir toplumda 99'u iyi kişi olsa, işte tek bir münafık olsa, sapık olsa, başka bir yabancı sapık buraya gelince o da 99 iyi kişiyle uyum sağlayamaz, bir sapığı sağlar muhtemelen. İşte aynen gönülde bu şekilde muhtemelen. Bu şekilde böylece. Bunun için kalp temizliği önemli muhtemelen. Kalbi İmanın girmesi, kalp Allah-u Teala zikretmesi, kalbin gafil olmaması, namaz kılarken de o namazı kalbin de kılması böyle, bilinçli olması, huşulu olması, eğer kişinin böyle kalbi, gönlü temiz olursa, imanın nuru kalbine girmişse, o kişinin gönlü kesinlikle şeytanla uyum sağlayamaz. Melek uyum sağlar. İşte melekler bunu diyorlar onlara böylece. Kimlere? Allah inanan, Rabbim Allah diyenlere, sonra Allah yolunda yürüyenlere bunu diyorlar. Bizler dünyada da sizin dostunuzduk, velinizdik, yardımcınızdık, ilham verdik sizlere. Ahirette beraberiz, beraberiz. Ve leküm fîhâ. Bak şimdi müjdeye bak muhtemelenler. Mevlam nasip etsin bizlere iştahı bu şekilde. Veleküm sizin için var. Fiha orada. Nerede? O işte vaat olunan cennette. Ne var cennette? Ma bak ma. İsmi mevzusu 50 anlamında. O cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki teştehi enfüsüküm. Bak. Teştehi enfüsüküm. Nefsiniz ne iştah ediyor, ne istiyor böyle? Nasıl yaşantı istiyor, nasıl hayat istiyor böyle? Ölüm istemiyor mu nefis? Ölümsüz hayat böyle. Nefis yaşlılık istemiyor, yaşlılık yok. Sürekli gençlik, zindelik, sağlık. Yani nefis nasıl istiyorsa, cennette olan muhtemelen. Yani nasıl ki Rabbim ana karnındaki hayat koşulu Mevlam ona göre yaratmak muhtemelen. Yine Mevlam dünya Mevlam onu yaratmış, hayat koşulu yaratmış böylece. Ama insanın nefs dünyanın tatmini olamıyor tabi. Yani insan bir kişiye dahi bu dünyanın nefs tatmini edemez. Dünyada herkes tatminsizdir. Tatminsizdir. İnsan bir şunu yapayım der, koşsa onu yapar. Üç gün sonra hayır gene bunalmaya sıkıntı abi, olmadı ki. Yine tatminsizlik işte. Bunun için günahlar da sınır tanımaz muhtemelen. Günah günah çeker böyle. Neden? Tatminsizden dolayı böyle işte. Fakir bir sigarayla başlar böyle. Bir çeker on böyle. Erkekim ben de böylece. Tabii şimdi kızlar da aynı şey yapıyorlar tabii böylece. Of, dumanda bir şey arar böylece. Önce hoşuna gider derken o nikotine bir bağımlılık hali başlar. Ona bir zevk alma falan başlar. Ama sonra hayır, gen tatmin olmaz böylece. Ne ister? İşte alkol, bira ve böyle. Hafif derler. Derken daha koyusuna, uyuşturucusuna, şusuna, busuna. İşte kız arkadaşı böyle. Gayri meşru tabii. Haram şekiller böyle. İşte kız arkadaşı derken böylece. İşte arkadaş konuşma derken böylece. Gider gider muhteremler. Tabii sonra cinsen sapıklığa da gider. Bir ahlaksızlığa gider böyle. Bataklığa gider böylece. Ama cennet öyle değil muhteremler. Cennet değil böylece. İnsanın nefsi nasıl yaşam istiyor? O var cennete böyle. Rahat, huzur, kardeşlik, gecesi yok, kışı yok, kar yok, soğuk yok, aşırı ısısı yok, yaşlanmak yok, hep genç, zindelik, çalışmak yok cennette. Cennette kanun koyucu yok cennette, yasa yok cennette, devlet yok cennette böylece. Zabıta kuvveti yok cennette böyle. Suç yok cennette böyle. Cennette namaz öyle cennet. Cennet yaşam yeri böylece. Yaşam yeri cennet. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve daha ne isterseniz hepsi cennette var. Böyle. Yani nefis tatmin oluyor. Daha da başka ne isterseniz bu da nedir? Tabi ruhun isteği bu da. Yani cemalullah, aşkullah, cezbi ilahi, manevi feyizler elhamdülillah cennette hem bedensel yapılar tatmin olacak, insan nefis isteklere tatmin olacak, hem insan ruhsa yöneceğinde tatmin olacak. Mevlam inşallah nasip etsin cümlemize muhteremler cennet cemalini nasip etsin Mevlam inşallah. Tabi ucuza değil cennet yani böyle. Yani yattığım yere tabi olmaz da bu da böyle yani. Olmaz da bence. Bunun için şu kısa dünya hayatımızda inşallah ömrümüzü boşa harcamayalım. Geçici dünya görüntüsü aldanmayalım böyle. Çevremizde geçici görüntü, biz de şu bedensiz yapımızda bu da geçici görüntü muhteremler. Beden de böylece. Mesela bundan 50 sene önce veya daha fazla önce yaşayan bir kişi, ünlü kişi gidip açılan mezarı, ne var mezarında? Hiçbir toprak. Toprak böylece. Oysa o kişi 50 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce kişi dünyaya ün veren, belki bir kraldı, derebeydi. Belki bir diktatördü belki de böyle. Titren etrafına böyle. İşte malı, mülkü, şusu, busu, yetkisi, yetkisi olan kişi. Ama malı da geçici derler. O kişinin bedensel yapısı da geçici böyle şey. Bak. Geçici mi derler. Yani açalım bakalım mezarını. Ne var mezarında? Hiçbir şey, hiçbir kemiklerde çürümüş, toprak maddelerine dönüşmüş, dönüş muhteremler. İşte dünyada her şey bu şekilde, her şey dünyada geçici görüntüler, çiçekler, ağaçlar, dağlar, taşlar, böyle, insanlar, dostlar, mal, mülk, eşyalar, hep bunlar geçici görüntüler. Tabii akıllı kişi bunlara aldanmaz muhterem. Yine bir şiirin sözünü bitireyim inşallah. Ebu Hayyan Hazretleri az evvel söylemiş, bahsetmiştim ondan. Hazreti Veysel Karani'ye şöyle diyor ayrıca zamanlar. Ya Veys diyor, bana diyor bir nasihatta bulun da onu unutmayayım, öl ayrılalım diyor. Ona şöyle diyor, sen Allah'ı biliyor musun İcali'yi? Tanıyor musun Allah-u Teala'ya? Yani bilinçli, inançlı mı Allah'a karşı? Allah biliyorum. Yeterdi sana işte böyle. Allah biliyorsan Allah sana yeter diyor böyle. Yeter diyor. Kişi duruyor Hazreti Ebu Hayyan. Biraz sonra ya Veys ne olur bir nasıl daha bulun. Sonra ayrılayım. Şöyle buyuruyor. Allah seni görüyor biliyor mu? Evet görüyor biliyor. yeter diyor. Başkaları seni bilmese de yeter diyor. Allah seni seviyorsa başkaları sevmesi de yeter. Bak. Yani Allah seni görüyor, biliyor. Allah seni seviyorsa o yeter bu muhteremler. Bunun için benim sevgili muhterem kardeşlerim böyle şey. Tabii hepimiz ne yaparsak kendimize muhteremler. Kendimize böyle şey. O mezara konduğumuz zaman teneşirde yıkanırken bakacağız kim bizi yıkıyor böyle şey. Yıkanıyor muhterem teneşirde. Yıkanıyoruz böyle şey. Sonra o kefeni giyerken muhterem bakacağız böyle. Aynen göreceğiz böyle şey. Kimler o gömlek, son gömle bize giydiriyorlar kefeni. Sonra tabuta konacağız muhterem. Tabuta böyle şey. Yazıyor sırt üstü böyle şey. Aynı insan böyle. Aynı görüş, aynı akı, hepsi aynı. Değişmiyor. İnsan aynı insan böyle şey. Organ değiştir, hücre değişir bedende ama kişi değişmiyor, ruh değişmiyor böyle şey. Aynı kişi. Kişi bir tabuta yatıyor muhterem böyle şey. Yatıyor böyle şey. Sonra kişi evinden çıkışı. Evinden çıkışı böylece. Tabii kişi olduğu gibi görüyor böylece böyle. Ki o evi almak için, o evi yapmak için kim bilir zavallı ne kadar koştu, ne kadar koştu böyle. Belki namazı da kazaya kaldı, namazını kaçırdı. Belki yalan da söyledi, aramda belki karıştırdı. O evini yaparken zavallı, evini alırken, para kazanırken, sonra evine eşya alırken, nasıl zavallı çırpınız zavallı, taksitte, senette, çekti, şunlara bunlarla nasıl yırpınız zavallı böylece. Sonra araba alırken böylece, elbise alırken ama ne oldu bakın muhterem kardeşler, hepimiz tabii. O değil hepimiz böylece, ne yapacağız? Kişi hepsinden soyutlanıyor böylece. İnsan nasıl dünyaya çıplak doğum geliyor, insan yine çıplak gidiyor. Ne var ki, nasıl ki doğan şöyle bir kumda sarıyorlarsa, önce de kefene sarılıyor. Yani isim değişiyor. Kumda kefen oluyor böyle şey. Dünyaya yeni gelen bebeğin nesi var? Hiçbir şey yok. Dünyası sıfır böyle şey. Bir nesi yok çocuğun böyle şey. Çocuğun hiç ama hiçbir şey yok çocuğun böyle şey. İnsan dünyaya öyle geliyor. İnsan sonunda yine aynı duruma geliyor. Her şey insan böyle soyutlanıyor. İnsana bir şey kalmıyor. Bu defa İnsanı kundağı değil de kişiyi böyle kefene sarıyorlar. Bebeği eskiden beşik olurdu. Beşik koyarlardı böyle çocuklara böyle koyarlardı. Şimdi ne oluyor? Beşik yerine kişi tabuta konuyor bak muhtemelen. Tabuta konuyor kişi böylece. Sonra ne oluyor? Omuzlanıyor. Kişi böyle son bir bakıyor böyle. Evine bakıyor, eşine bakıyor, çocuğuna bakıyor, şeyine bakıyor. Fakat tabi de kabrini de görüyor ama kişi orada evinden kabrini de görüyor böyle. Açılan kabri de onu bekliyor. Oraya girecek böyle işte. Girecek. Bir de oraya ne götürüyor ona bakıyor muhtemelen. Oraya ne götürebiliyor. Oraya dolar gitmiyor muhtemelen böyle. Yürüye gitmiyor oraya böyle. Altın gümüş gitmiyor. Evinden bir eşya gitmiyor. Koltuğu kanepesi gitmiyor ki oraya böyle işte. Gitmiyor oraya böyle işte. Ne götürebilir acaba? İmanı ameli salih. Onun bütün serveti o işte bence. Götürebiliyorsa her insanda buradan bu kanaldan geçiş işte. Yani kişi ne olursa olsun. Dünyanın süper gücünün başkanı olsun. Dünyanın en büyük ordusunun başkomutanı olsun. Herkes de Allah'ın koyduğu bu kurallar içinden geçiyor. Herkes bunlara böyle tek tek yaşıyor. Her nasıl ece şerbetini içiyor. İşte bunun için inşallah Teala benim sevgili kardeşlerim birbirimize dua edelim beraber. Allah yardım etsin cümlemize muhterem beraber. Aldanmayalım şu dünyaya inşallah. Aldanmayalım inşallah Teala. Önce Allah bizim Rabbimizdir. Onu Rabb bilelim. Ona bağlanalım. Onun emrine bağlanalım. O birdir. Mülk onun böylece bak. Mülk onun. Sonra ona kulluk edelim muhtemelenler. Ne emrediyor onu yapalım iş, yapalım inşallah böyle. İnşallah biz de mertebe gelirler, müjde böyle son nefesimizde. Lillahi Teala Fatiha.